خانم بالا بلند، ماه پیشونی سر به سمن، ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند، چشم سیاش یه کوه نور، گردن اون تنگ بلور و بلور صاف بار فتن، روشن تر از دشت و دمن. آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش، لبهای خوش و تشنه، قلبم رو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس، دامن یار شکن شکن، دیوار دل آه بشکن، دیوار دل آه بشکن. آمسته گل به گلشن نشسته، درخت بید مجنون پجله عشق و بسته، چون یه دلش طلا بود، هجله پر از حیا بود، گفتم دوست میدارم، اون وقت اونم رها بود، اون وقت اونم رها بود. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش، لبهای خشک و تشنه، قلبم رو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس، دامن یار شکن شکن، دیوار دل لای بشکن، دیوار دل لای بشکن. بالا بلند، ماه پیشونی سر به سمن، ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند، چشم سیاش یه کوه نور، گردن اون تنگ بلور بلور صاف بار فتن، روشن تر از دشت و دمن. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش، لبهای خشک و تشنه، قلبم رو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس، دامن یار شکن شکن، دیوار دل آه بشکن. آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خشک و تشنه، آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خشک و تشنه، آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خشک و تشنه، آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خشک و تشنه. خب در این قسمت از برنامه